Terinie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, już po 17:00, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Jest 16 dzień stycznia, jest piątek, jest serwis. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski. Górnicy, ich rodziny i mieszkańcy protestują przed Urzędem Miejskim w Gliwicach. To jest piękne w tym wszystkim, to jest w części spontan. Facebook, portale społecznościowe, ludzie się organizują, przychodzą. Centrum miasta jest zablokowane. Ta ustawa chroni zwierzęta, zapewnia minister nauki. Posłowie zgodzili się na nowe prawo dotyczące eksperymentów na zwierzętach. Rosja dmucha na zimne i zakazuje jakichkolwiek karykatur religijnych. Za drwiny z Jezusa pewien Rosjanin może trafić do łagru. Na Śląsku kolejne protesty związane z rządowymi planami dotyczącymi górnictwa. Związkowcy przed chwilą zakończyli blokadę ruchliwej drogi Katowice-Tychy, ale nadal są tam ogromne korki. Natomiast w Gliwicach trwa manifestacja górników, ich rodzin i mieszkańców. Wcześniej podobne akcje organizowano w Rudzie Śląskiej i Bytomiu, co cieszy szefa Solidarności Piotra Dudę. To jest piękne w tym wszystkim, że chociażby ta akcja, która jest dzisiaj w Gliwicach, czyli ta manifestacja, nie jest organizowana do końca przez związek. To jest w części spontan. Facebook, portale społecznościowe, ludzie się organizują, przychodzą, tak jak to było w Bytomiu. I to jest po prostu piękne. Byłem na Brzeszczach, związki zawodowe koordynują te akcje, które są na dole. Ci górnicy, którzy siedzą na dole, staramy się to w jakiś sposób opanować, ale wszystkiego się nie da. Według danych związkowców pod ziemią protestuje w tej chwili 1300 górników, na powierzchni kilka tysięcy osób. A Solidarność ogłosiła pogotowie strajkowe w całej Polsce, nie chce jednak zdradzić, jaką formę przyjmie protest. Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych czeka już tylko na podpis prezydenta. W nocy przegłosowali ją posłowie. A w dyskusji na temat tej ustawy ścierały się poglądy obrońców praw zwierząt i racje naukowe tych, którzy mówili, że bez doświadczeń i eksperymentów niemożliwe jest opracowywanie nowych metod leczenia. Minister nauki profesor Lena Kolarska-Bobińska zapewnia, że poprzednia ustawa dotyczyła doświadczeń na zwierzętach. Ideą nowej jest ochrona zwierząt. Na świecie coraz mniej jest sytuacji, gdzie wykorzystuje się zwierzęta laboratoryjne. Coraz więcej jest technik wizualizacyjnych, komputerowych, wszystkich innych i tam, gdzie można, nie wykorzystuje się lub ogranicza. I ta ustawa i to, co zostało przyjęte w Sejmie, maksymalnie chroni zwierzęta przed jakimkolwiek, nie tylko bólem, ale stresem. W skład lokalnych komisji etycznych, od których będzie zależała zgoda na doświadczenia, wchodzić ma 6 naukowców, 3 obrońców praw zwierząt i 3 humanistów. W myśl przyjętej ustawy eksperymenty na zwierzętach będzie można przeprowadzać wtedy, gdy nie będzie już żadnej innej możliwości. Zabronione będzie prowadzenie badań wywołujących dotkliwy i przewlekły ból. Badania z wykorzystaniem zwierząt dzikich i bezdomnych będzie można prowadzić tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach. Nawet 4 lata łagru grożą mieszkańcowi Iżewska za publikację karykatur Jezusa. Wcześniej rosyjski sąd uznał zamieszczone przez niego w internecie rysunki za ekstremistyczne. Po zamachu na redakcję francuskiego tygodnika Charlie Hebdo Rosja postanowiła ograniczyć publikację karykatur i drwin z symboli religijnych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Dziś rano rosyjska agencja nadzoru telekomunikacyjnego zwróciła się do dziennikarzy z apelem o zaniechanie tego typu publikacji. Według federalnych służb naruszają one przepisy zakazujące szerzenia nienawiści na tle religijnym i etnicznym. Również dziś Rada Muftich Federacji Rosyjskiej zwróciła się do prokuratora generalnego z wnioskiem o niedopuszczenie do publikacji jakichkolwiek materiałów obrażających uczucia religijne muzułmanów. Jeśli takowe zostaną upublicznione, to w ocenie Rady sprawą natychmiast powinien zająć się sąd. Jak na razie nikt w Rosji nie obraził wyznawców islamu, ale za to w Iżewsku sąd uznał za ekstremistyczne karykatury Jezusa zamieszczone w internecie przez 23-letniego Timura Szojewa. Mężczyźnie grozi do 4 lat łagru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A w Pakistanie na ulicę wyszło około 200 młodych ludzi. Pokazują swój gniew w związku z publikacją karykatur Mahometa w najnowszym numerze Charlie Hebdo. Starcia są gwałtowne. Policja musiała użyć armatek wodnych. Świat potwierdzają, że wielu z manifestujących miało ze sobą broń. Ciężko ranny został fotoreporter AFP. Pakistańskie władze oficjalnie potępiły wczoraj publikację karykatur. Miejscowi przywódcy religijni nawoływali do powieszenia dziennikarzy Charlie Hebdo, a niektórzy wzywali też do wyjścia na ulicę. To właśnie w Pakistanie 9 lat temu doszło do gwałtownych starć po tym, jak karykatury Mahometa opublikowała Gazeta z Danii. Dwie Włoszki porwane w Syrii są już wolne, wróciły do swoich domów. 20-letnia Greta i 21-letnia Vanessa nad ranem wylądowały na lotnisku w Rzymie. Nie wiadomo, w jaki sposób udało się je uwolnić. Sprawie przyjrzał się nasz reporter Wojciech Cegielski. Obie Włoszki pracowały w Syrii dla jednej z organizacji pomocowych. Pół roku temu zostały porwane niedaleko miasta Aleppo na północy Syrii. Pod koniec ubiegłego roku w internecie pojawiło się nagranie wideo, na którym kobiety ubrane w czarne arabskie stroje błagają o pomoc. Przypuszcza się, że Włoszki zostały porwane przez sprzymierzony z Al-Kaidą Front Al-Nusra, który jest drugim po państwie islamskim radykalnym ugrupowaniem walczącym w Syrii. Wiadomo też, że obie kobiety pojechały do Syrii wbrew woli swoich rodziców. Włoskie władze nie ujawniają, jak doszło do uwolnienia obu porwanych. Pojawiły się jednak spekulacje, że ceną za wolność był okup, zwłaszcza, że w przeszłości władze w Rzymie płaciły organizacjom terrorystycznym za swoich obywateli. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Trójce pora już na wiadomości sportowe. I w studiu Michał Gąsiorowski. Pokonać Niemców to pierwsze zadanie dla polskich piłkarzy ręcznych, którzy właśnie zaczęli Mistrzostwa Świata w Katarze. Z Niemcami wygrali dwa mecze barażowe w walce o udział w mundialu. Wydawało się, że Niemcy zostali odprawieni z kwitkiem, ale w ostatniej chwili Międzynarodowa Federacja znalazła dla nich miejsce w turnieju kosztem Australii. Mecz właśnie się rozpoczął, a obrotowy Bartosz Jurecki przypomina, na co trzeba uważać w meczu z Niemcami. Skrzydła są bardzo, bardzo groźne i już ten trener uczulał na to chyba od drugiego dnia kadry w Płocku, że ciągną strasznie. Pierwsze tempo, w drugie tempo. Parę razy pokazałem to Hiszpanii, jak to się robi, więc musimy na to zwrócić uwagę. W ataku pozycyjnym to nie jest taka mocna siła jak kontra. I rzeczywiście, Niemcy atakowali skrzydłami już od początku tego spotkania. Jest 6. minuta, ale przed chwilą piękny rzut z 9 metrów Karola Bieleckiego sprawił, że mamy remis 4-4. Carlo Janka nie miał sobie równych w superkombinacji alpejskiego Pucharu Świata w Wengen. Szwajcar o ponad sekundę wyprzedził Francuza Mufata Jeondeta i Chorwata Iwice Kostelicza. Maciej Bydliński stracił do zwycięzcy ponad 6 sekund i zajął 28 miejsce. Panie ścigały się w biegu zjazdowym w Cortinie di Ampezzo. Tam zwyciężyła Włoszka Fankini, a kolejne miejsca zajęły Kanadyjka Jurki Finiemka Rebensburg. Australian Open zbliża się wielkimi krokami, a coraz bliżej turnieju głównego jest Michał Przysiężny. Awansował już do decydującej rundy eliminacji. W drugiej pokonał do 4-4 Amerykanina Klana. Teraz musi jeszcze zwyciężyć Aliasza Bedena i będzie znakomicie. Jerzy Janowicz wie już natomiast, z kim zagra w pierwszej rundzie. Polak trafił niestety nie najlepiej. Na Argentyńczyka Juana Martina del Potro. To jest wyzwanie, ale Janowicz takie właśnie lubi, twierdzi Urszula Radwańska, która awansowała na razie do trzeciej rundy eliminacji. No, Jerzyk nie ma łatwego losowania, ale myślę, że ma większą motywację. Jest takim typem, że lubi grać z dużymi nazwiskami na dużych kortach. To go bardziej motywuje i ja myślę, że Jerzyk da radę. Na koniec kilka wiadomości z ligi NBA. W pojedynku LeBrona Jamesa z Kobe Bryantem górą James. Jego Cleveland Cavaliers wygrało z Los Angeles Lakers 109-102, a LeBron zdobył aż 36 punktów. Bryant uzyskał 19, ale za to miał aż 17 asyst, co jest rekordem w jego karierze. Marcin Gortat znalazł się tymczasem na 9 miejscu wśród wszystkich zawodników NBA z najlepszą skutecznością. Polak trafia 53,4% rzutów z gry. Liderem jest natomiast DeAndre Jordan z Los Angeles Clippers, który ma średnio ponad 71%. W meczu Polska Niemcy. Znowu remis, tyle że 5-5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać fajne akcesoria w prezencie, możesz skłamać. Błagam, no proszę, ale ja mam urodziny. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji dziesięciolecia Saturna i sam dobierz sobie prezent, kupując urządzenie mobilne od 1500 zł w strefie Saturn Connect. Dowolne akcesorium do 200 zł dostaniesz w zestawie. Na przykład kup notebook Lenovo z procesorem Intel Pentium, dyskiem twardym 1 TB, grafiką 2 giga i 6 giga RAMu za 1599 zł i prezent dobierz sam. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q5 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1303 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W makro odkurzacze Zelmer taniej o VAT, a czekolada Milka różne smaki 300 gramów. 7,90 przy zakupie dwóch tabliczek. W makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4sieci.pl. Play. Wiecie, czego się dowiedziałam? No nie wytrzymam, taka okazja. W hipermarketach Carrefour rabaty na setki ulubionych produktów nawet do 30%. 30! No, nie mogłam tego dłużej ukrywać. Każdy powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica, więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Panie Adamie, witam, halo. Witam, panie Kubo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem szczęśliwym posiadaczem kredytu frankowego, szczęśliwym w cudzysłowie oczywiście, bo zaciągałem go wtedy, kiedy wszystkie sytuacje na niebie i ziemi mówiły, że jest to dobra decyzja. Mm-hmm. Mając na myśli to, że kraj nasz i nasi rządzący doprowadzą, że wprowadzimy euro, w 2007 roku było to perspektywa 4-5 lat, jak do tej pory nie mamy euro. 2007 rok, frank po 2,30. Dokładnie tak, mm-hmm. dokładnie tak. Więc biorąc ten kredyt, to nie było to, że ja chcę kogoś oszukać, po prostu była taka możliwość. W chwili obecnej uważam, że to politycy nas oszukali, nie dając możliwości przejścia na walutę euro i mogąc się rozliczać normalnie, tak jak każdy Europejczyk. Dlatego uważam, że każdy polityk powinien dążyć do tego, żeby ulżyć 600 tysiącom kredytobiorców. To jest 600 tysięcy. Mamy górników, którzy walczą, 50 tysięcy górników, którzy walczą o swoje miejsca pracy. A ja uważam, że 600 tysięcy kredytobiorców też powinni powalczyć o swoje życie. Ciekawe, co na to inni słuchacze. 7 trójek na początku, 22. Czternaście minut po godzinie 17. Kochamy, ubóstwiamy nasze czworonogi, przytulamy, głaszczemy, całujemy kota w pyszczek, psa często w nos, te mniejsze, gdzie popadnie zwierzęca, również potrafią z radości czy wdzięczności polizać nas po rękach czy po twarzy. Mój pies bardzo chętnie też rozdaje nam całusy. No to jest wielka miłość. No kot zazwyczaj wieczorami do mnie przychodzi, kładzie mi się na głowie albo gdzieś w nogach, miauczy, mruczy. Liże mnie często też po stopach. Pani sąsiadka przynosi mi na kilka dni małego kotka, jak wyjeżdża, i prosi, żeby kotka przytulać i całować, żeby mu nie było smutno. To jest forma bliskości, która nam towarzyszy od wczesnego dzieciństwa. Profesor Lew Starowicz. On powszechnie występuje w przyrodzie jako wyraz bliskości, uczuć. Wiele ssaków wysoko zorganizowanych. Szympansy też się całują. Powinniśmy brać przykład z małp. Żyrafki tam się do siebie przytulały. Pan żyrafa panią żyrafę całował? Tak, dokładnie tak. Coś takiego było. Znaczy no dziwne, czy to był taki pocałunek, bardziej takie lizgnięcie po szyi. Jak to jest? Czy zwierzęta nas całują, bo nas kochają? Można powiedzieć, że mamy takie dwa rodzaje zachowań. Jagna Kudła, doktor nauk weterynaryjnych. Z jednej strony możemy je interpretować na przykład właśnie wtedy, kiedy nasz pies albo kot poliże jako zachowanie afiliacyjne, czyli właśnie pokazujące, że nasz pies nas lubi. Innym z kolei rodzajem zachowań jest zachowanie uspokajające, to znaczy to zwierzę nam pokazuje, że nie ma wobec nas złych zamiarów i również nie chce, żebyśmy my wobec nich mieli złe zamiary. Czasami przytulam psa, no i piesek się odzajemnia języczkiem. Kot potrafi polizać psa z wzajemnością. Tak, i właśnie jeżeli chodzi o koty, właśnie wzajemne wylizywanie się jest taką czynnością afiliacyjną. Pieska czasami w łapę pocałuje, no kotków mi się nie zdarza. Cały czas pieszczę i cały czas go canuję po nosie, mój mąż na mnie krzyczy, że nie powinnam. A czy to jest z drugiej strony zdrowe, higieniczne, że pocałujemy naszego kochanego czworonoga? Robi się na ten temat wiele badań i okazuje się, że jeżeli nie prowadzimy swojego życia sterylnie, jest to znacznie zdrowszy tryb życia niż właśnie wtedy, kiedy unikamy kontaktu ze zwierzętami. Mówi się o tym, że właściciele zwierząt się dzielą na tych, którzy całują swoje zwierzęta i na tych, którzy się do tego nie przyznają. Ale czy nasze koty i psy lubią, jak my obdarzamy je takimi czułymi pocałunkami? Na ten temat robi się też bardzo dużo badań i okazuje się, że jeżeli chodzi o psy, to można powiedzieć, że ten kontakt fizyczny, to znaczy i z jednej strony głaskanie, przytulanie psa, w wielu przypadkach również całowanie, ma korzystny wpływ zarówno na psa, jak i na człowieka. Wydzielane są wówczas hormony takie jak beta-endorfiny, prolaktyna, oksytocyna, dopamina. One są wydzielane u nas ludzi czy u zwierząt? U jednych i u drugich, to znaczy i u psów i u ludzi. Natomiast jeżeli chodzi o obniżanie kortyzolu, czyli hormonu stresu, ten wpływ zauważono tylko u ludzi. Z kolei jeśli chodzi o koty, tutaj są różne badania sprzeczne nawet ze sobą. Jedne mówią, że jest to pozytywny wpływ zarówno na człowieka, jak i na kota. Inne zaś mówią, że koty nie lubią być głaskane, że właśnie poziom kortyzolu u nich rośnie, ale trzeba wziąć też również pod uwagę to, że kot chce panować nad otoczeniem. On chce wiedzieć, kiedy tak naprawdę będzie miał ten kontakt z człowiekiem i jeżeli on jest narzucany, jeżeli ta miłość jest narzucana, wtedy rzeczywiście to może być stresujące dla zwierzęcia. O kocie i psie pocałunki pytał Tomasz Jeleński. Jak mój Lucek słyszy Lucuniu kochany, to już ucieka. Brown and the sky is gray. To Bobby Womack. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in L.A. On such a winter's day, went to a church yesterday. I stopped along the way. Well, I got down on my bended knee and I began to pray. You know, the preacher digs a call, 'cause he knows I'm gonna stay. He knows I'm gonna stay. Mistrzostwa świata w Katarze. Spotkaliśmy się i gramy w tej chwili, to już 16 minuta z Niemcami. 8 do 9 dla drużyny niemieckiej. Pan Andrzej na antenie, witam. Halo, panie Andrzeju. Dobry wieczór, panie Kuba. Dobry wieczór. Szybka historia z lat 80., gdzie pewne nazwisko kojarzyło się jednoznacznie. To a propos imion dla psów, tak? Tak, aha. Tak, tak. szliśmy przez rynek w Sandomierzu i nagle słyszymy Urban do nogi. No, wszyscy się rozglądają, gdzie wiesz, ten Urban, który to Urban. Mhm. Wylatuje taki mały kundelek, bardzo sympatyczny. No, swoją drogą to wymagało troszkę od właściciela odwagi. No, podejrzewam, że chyba ta osoba o tym nazwisku się mocno naraziła tej osobie. 7 trójek na początku, 22, prawie 21 minut po 17. Tu program trzeci, audycja popołudniowa, 7 trójek na początku, 22. Marian Rejewski, Jerzy Różycki, Henryk Zygalski, to oni. Polscy kryptolodzy jako pierwsi złamali szyfr niemieckiej Enigmy. Dziś na ekrany polskich kin wchodzi film Gra tajemnic o genialnym brytyjskim matematyku Alanie Turingu, który skonstruował maszynę do odczytywania tajnych hitlerowskich depesz zapisywanych za pomocą Enigmy. Ale złamanie szyfru, o czym w filmie nie ma mowy, nie byłoby możliwe, gdyby nie geniusz i pracowitość Polaków, podkreśla major Krzysztof Mańk z Wojskowej Akademii Technicznej. Zaangażowanie polskich naukowców i wywiadowców z okresu przedwojennego, którym udało się ze strzępków informacji oraz pracy umysłowej odtworzyć zasadę działania maszyny, bo ta nie była znana, układ kabelków przestawień na poszczególnych rotorach i następnie wyprowadzić metodę, która pozwalała każdego dnia odtwarzać klucz urządzenia na podstawie tylko i wyłącznie szyfrogramów, czyli przechwyconych wiadomości. Rejewski i koledzy, powiedzmy, dostali do dyspozycji krewniaczkę Enigmy. Z tych takich strzępków informacji byli w stanie wtedy Polacy zbudować kopię Enigmy. I takie kopie Enigmy tuż przed wybuchem II wojny światowej zostały przekazane aliantom. The Polish work was based on... Reżyser Gry tajemnic Morten Tilden. The early version of the Enigma. Praca Polaków oparta była na wczesnej wersji Enigmy. Potem maszyna została zmodyfikowana, gdy zaczęła się wojna. Pod wieloma względami ta praca była fundamentem, ale z drugiej strony, ze względu na wspomniane modyfikacje, nie była aż tak pomocna. W dużym stopniu Alan musiał zaczynać od zera. Scenarzysta Gry tajemnic Graham Moore. Mamy odniesienia w dwóch scenach. Alan Turing korzystał z polskich tak zwanych bomb kryptograficznych jako modeli. Chcieliśmy więc oddać hołd pracy Polaków. Widzowie na całym świecie absolutnie nie będą mieli żadnych przesłanek ku temu. Krytyk filmowy Tomasz Raczek. Owszem, w filmie pada hasło, że Polacy dostarczyli materiał, który będzie wykorzystywany przy łamaniu kodów, ale jest to rzucone mimochodem, dosłownie mimochodem, w sposób niekonkretny i absolutnie nie można się zorientować, na ile wartościowe było to, co dostarczyli Polacy i na ile w ogóle jest ściśle związane z tą sprawą. To jest coś incydentalnego kompletnie, a pojęcie Polacy też nie precyzuje, czy chodzi o naród polski, czy o grupę polskich naukowców, czy o dwóch kolegów z Polski. Jako Polak byłem zmartwiony, że to jest kolejny raz, kiedy jest duża okazja, aby świat dowiedział się o polskim wkładzie w łamanie kodów Enigmy i się nie dowie. No trudno ingerować w film fabularny. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Wojciechowski. Który jest dziełem artystycznym. Mamy coś takiego jak dyplomacja kulturalna. To jest to, czym wasz resort się zajmuje. Czy ambasador nasz w Londynie podnosił jakikolwiek fakt związany z pominięciem w tym filmie właśnie tejże roli? Nie jest to produkcja, o której było cicho. A jak wspomniałem, pytanie jest, jakie konkretnie działania nasza dyplomacja w Wielkiej Brytanii podjęła, aby prawdę historyczną do widzów dostarczyć? Producent filmu jest firmą amerykańską. Dlatego ambasada RP w Waszyngtonie wysłała list do producenta filmu, co samą sprawę na pewno będzie promowało. Natomiast w tym liście przypominamy o udziale polskich kryptologów w tej sprawie i też załączamy do tego listu odpowiednie materiały w tej sprawie. Wydaje mi się, że to jest bardzo właściwa forma promowania polskiej historii. Bez przekazania kodów Enigmy przez polski wywiad, Alan Turing Turing nie rozpracowałby kolejnych wersji tej maszyny kodującej. Tyle, że właśnie to nie pada w filmie, panie rzeczniku. I pytanie, w jaki sposób ta informacja miała dotrzeć do widzów. To, że ambasador napisał list do producenta, proszę wybaczyć, z całym szacunkiem, nie sprawia, że ludzie idący na ten film lub oglądający go w zaciszu domowym dowiedzą się o tej prawdzie. Tak jak mówię, nie widziałem tego filmu szerzej. Mogę w tej sprawie się wypowiadać wtedy, kiedy zobaczę ten film. Najlepszym sposobem na wywieranie presji na przyszłych twórców jest to, co robicie państwo teraz, czyli rozmowa w mediach. Rzecznik Ministerstwa Kultury Maciej Babczyński. Wydaje mi się, że też wpisuje się to w misję ambasady. Dbanie o przekaz historyczny. Ja wyobrażam sobie na przykład wywiad pani minister kultury z New York Timesem na temat kinematografii. Tam wystarczyłoby przemycić to krótkie zdanie. I mogę powiedzieć, że jeśli tylko będzie ku temu okazja, to będzie przedstawiała polski punkt widzenia. Kruszenie kopii o film fabularny. Krytyk filmowy Gazety Wyborczej Jacek Szczerba. I domaganie się, żeby na początku dołożyć napis, ale nie zapominajmy, że było trzech panów z Uniwersytetu Poznańskiego. To trochę śmieszne. Natomiast chodzi o to, żeby przy okazji takiego filmu zwracać ludziom uwagę, że my też coś z tym zrobiliśmy. Chcemy być doceniani i sami o to dbajmy. To się chyba nazywa polityka historyczna. A tematem zainteresował się Łukasz Walewski. A 26 minut po godzinie 17, program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek na początku, 22, pan Dariusz do 19. To Stevie Wonder. Nothing to be wrong with part-time lover. If she's with me, I'll blink the lights to let you know tonight's the night for me and you, my part-time lover. We are undercover fashion on the run, chasing love up against the sun. We are strangers finding lovers by night, knowing it's so wrong, but feeling so right. If I'm with friends and we... No bardzo powolutku nam to idzie, ale ciągle sumę zwiększamy. Przypomnę, proszę państwa, że mamy już 790, niemalże 790 tysięcy. Tyle udało się zebrać za sprawą państwa SMS-ów, za sprawą naszych wspólnych licytacji dla Fundacji Nasze Dzieci. To ta fundacja, która opiekuje się dziećmi z nowotworami. To dla tej fundacji w tym roku zbieraliśmy podczas naszej akcji świątecznej pieniądze. Możemy jeszcze pomóc. SMS-y możemy wysyłać do końca stycznia, a może tak się uda jakimś cudem, że do końca dzisiejszego programu zbierzemy 800 tysięcy. SMS-y o treści pomoc zatem bardzo potrzebne. 72 265. 72 265. Wystarczy jeden SMS o treści pomoc. Koszt 2 zł 46 groszy. 72 265. SMS o treści pomocy. Proszę zapukać do sąsiadów i przypomnieć. Rang our doorbell and it was not you, my father. Bardzo Państwa przepraszam, w wyniku trudności natury obiektywnej spotkanie z panią Katarzyną Kłosińską w Trójce po godzinie 18:00. 7 trójek na początku 22. Przypomnę, ciągle czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc 72-265. Jak tam wynik, pani Agnieszko? 25 minuta nadal. 11-13 dla Niemców, przypomnę, nasi piłkarze ręczni mierzą się z reprezentacją Niemiec podczas Mistrzostw Świata w Katarze. 17.30 już prawie, zatem skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Znachor z Nowego Sącza pozostanie na wolności. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o przedłużenie aresztu dla Marka Haslika, leczonego w jednym z krakowskich szpitali. Jest on podejrzany o przyczynienie się do śmierci półrocznej Magdy z Brzezna i grozi mu do 5 lat więzienia. Sąd zdecydował, że znachor będzie musiał wpłacić 30 tysięcy złotych poręczenia, otrzyma dozór policyjny i ma zakaz opuszczania kraju. W listopadzie sąd pierwszej instancji nie przedłużył Haslikowi aresztu tymczasowego, w którym przebywał od maja. Tę decyzję zaskarżyła prokuratura. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zbada, czy w Palestynie dochodziło do zbrodni wojennych. W tej sprawie otwarto wstępne dochodzenie. Zbierane będą informacje na temat możliwych przestępstw i dopiero potem zapadnie decyzja, czy wszczęte zostanie śledztwo. To pierwszy krok, który może skutkować postawieniem zarzutów palestyńskim i izraelskim przywódcom. Pod koniec grudnia prezydent autonomii Mahmud Abbas podpisał statut rzymski. Te dokumenty są niezbędne, by Palestyna mogła przystąpić do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Stanie się to 1 kwietnia. 3/4 Niemców nie popiera antyislamistów, którzy regularnie organizują w Dreźnie demonstracje przeciwko napływowi imigrantów z krajów islamskich. Aż 74% pytanych w sondażu dla telewizji CDF jest temu przeciwnych. Za jest 17%. Niemców bardziej podzieliło stwierdzenie kanclerz Angeli Merkel, że islam jest integralną częścią Niemiec. Podobnego zdania jest 48% pytanych. Tyle samo się z tym nie zgadza. To wszystko. Pełny serwis Trójki o 18:00. Zapraszamy. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Paweł Sołtys. Na rynku walutowym nadal gorąco. Dziś frank zdrożał do 4,40 zł. Teraz jest niewiele tańszy. Mocno drożeje też dolar, który kosztuje 3,75. Dzisiejsze notowania pokazują, jak bardzo polska waluta związana jest z euro. Kurs wspólnej waluty praktycznie się nie zmienił, w odróżnieniu od innych. Za to w stosunku do dolara euro jest najtańsze od 11 lat. Jedno euro kosztuje już mniej niż dolara i 15 centów. Częściowo jest to następstwo wczorajszej decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego, który zdecydował się uwolnić kurs franka i nie bronić go przed umocnieniem. Ten krok spowodował trzęsienie ziemi w firmach brokerskich. Wszystko przez gigantyczne straty, jakie ponieśli ich klienci, których prawdopodobnie nie będzie stać na to, by je pokryć. Z tego powodu upadłość ogłosiła dziś znana na Wyspach Brytyjskich firma brokerska Alpari. Z kolei FXCM, jeden z dużych międzynarodowych graczy na tym rynku, poinformował, że ciąży na nim 250 milionów dolarów straty. Tymczasem Szwajcarzy oszaleli na punkcie umacniającej się waluty. Przed kantorami w wielu miastach szwajcarskich ustawiły się dziś kolejki chętnych po tanie euro. W Polsce ból głowy mają kredytobiorcy zadłużeni we franku. Wszyscy radzą im powściągliwość w decyzjach o przewalutowaniu kredytu. Nagłe umocnienie szwajcarskiej waluty oznaczać może bowiem wzrost rat w najbliższych miesiącach. Jednak nie wiadomo, jak będzie zachowywał się kurs franka za rok czy kilkanaście lat. Poza tym analitycy wyliczają, że frankowicze są wciąż na plusie, porównując to do tych kredytów zaciągniętych w złotych kilka lat temu. Więcej o sposobach pomocy frankowiczom porozmawiamy w Pulsie Trójki za nieco ponad 10 minut na naszej antenie. Zapraszam w imieniu Marcin Zaborskiego. Prezes PKP Intercity odwołany. Marcin Celejewski nie będzie już stał na czele firmy. Tak zdecydowali akcjonariusze na walnym zgromadzeniu. Jak mówi rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Mazurkiewicz, Marcin Celejewski odszedł na własną prośbę. Zmiana odbywa się na prośbę dotychczasowego prezesa Marcina Celejewskiego, który od momentu powołania deklarował, że obejmuje tę funkcję na czas określony. Tym momentem w ocenie walnego zgromadzenia było pozytywne zamknięcie procesu wdrożenia nowych pociągów Express Intercity Premium. Nowym szefem PKP Intercity został Jacek Leonkiewicz, który do tej pory odpowiadał za prywatyzację w całej grupie PKP. Marcin Celejewski pozostanie w spółce jako jeden z członków zarządu. Zmiany kadrowe również w Banku Pocztowym. Jak dowiaduje się Trójka, Tomasz Bogus podał się dziś do dymisji, a nowym prezesem będzie jego dotychczasowy zastępca, Szymon Millera. Teraz sprawdzamy, co dzieje się na giełdach. W Warszawie umiarkowane spadki. 0,57% stracił WIG20. Do góry za to giełda w Stanach Zjednoczonych. S&P 500 zyskuje 44%. Euro kosztuje w tej chwili 4,31, dolar 3,74, funt 5,66, a frank szwajcarski 4,38 zł. Proszę sprawdzać bieżące informacje ekonomiczne na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

she will cry. When she learns we are two, 'cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if our new love was in vain. Za 20 minut, 18. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Wiadomości śniegowe, choć Henryk upiera się, że wiadomości narciarskie. Jak zwał, tak zwał Henryk Sytner? Wczoraj mówiłem o warunkach narciarskich w kraju, dziś za granicą. Zacznę od sąsiadów. W Czechach najwięcej chętnych korzysta z tras w Karkonoszach. Można pozjeżdżać zaraz za przejściem granicznym w Harachowie, choć największym powodzeniem cieszy się szpindlerowy młyn i dwie jego narciarskie góry, Święty Piotr i Niedźwiedź. Warto też przetestować na deskach dobrze przygotowane trasy w Jesienikach i Górach Orlickich. W Słowacji jak zwykle prym wiodą niskie i wysokie Tatry. W tych pierwszych oczywiście najwięcej tras na Chopoku w Jasnej. W wysokich Tatrach zaprasza amatorów desek Szczypskie Pleso i Tatrzańska Łomnica. Śniegu przeszło pół metra. Poszosować można w Donowalach, na Wielkiej Raczy i w Spalonej Dolinie, gdzie pokrywa dochodzi do 80 cm. Teraz Austria. W ziemi salzburskiej warto wybrać się na narty do Zeilamsee. Gdyby śniegu było za mało, w pobliżu jest lodowiec w Kaprun. Stacje rejonu Ski Amadee też są dobrze przygotowane na przyjęcie gości, na przykład Flachau, gdzie tras bez liku, a pokrywa 140 cm. Ale najwięcej nartostrad znajdą Państwo w Tyrolu i to nie tylko na lodowcach. Wiszkl, długość tras przekracza 200 km, a w St. Johann śniegu jest 80 cm. Zachęcam do szusowania w Karyntii. Różnorakie trasy są w Nassfeld i Görlitzen koło Villach, ale najwięcej śniegu jest na Meltalerze. W Albergu dobry kierunek to Lech i Zirs, a w Styrii naturalnie Schladming. We Włoszech największym powodzeniem cieszą się Dolomity, we wszystkich stacjach sporo śniegu, a najwięcej w Cortinie i Madonnie przeszło metr. Bez obaw można też udać się do ulubionego przeze mnie Oberegen, skąd poszukujemy do Pampeago i innych miejscowości w Adifieme. Bliżej granicy szwajcarskiej to oczywiście Bormio i Livigno, jest tam ponad metr śniegu. Przyjemna jest jazda w mniejszych stacjach, takich jak San Martino di Castrozza. Przygotowano tam 35 km nartostrad. Narty we Francji mają swoich fanów i wcale im się nie dziwię. Dobre warunki do szosowania w Espas-Quilly. Wizytówką tego rejonu są oczywiście Tignes i Val d'Isère. Sponsorem audycji są Targi Kielce, organizator międzynarodowych targów branży sportowej i outdoorowej. Kielce Sport Expo, 18-20 lutego 2015. Mówiłem o tym, proszę Państwa, że mamy 793 tysiące, to już nieaktualne. Mamy 797. Do 800 brakuje bardzo, bardzo niewiele. SMS-y o treści pomoc bardzo potrzebne. 72 265. Cały czas czekamy na Państwa pomoc, na SMS-y o treści pomoc 72 265. Polecam Puls Trójki, to już za dwie minuty, a tymczasem Jennifer Page. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dobry wieczór. W naszym studiu eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Jadwiga Wiśniewska. Dobry wieczór. I wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, posłanka Urszula Pasławska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panu dobry wieczór. Naczelny Komitet Wykonawczy PSL nie znalazł chętnego na kandydata na prezydenta, pani poseł? Polskie Stronnictwo Ludowe jest dzisiaj w momencie dyskusji na temat i kandydata, programu i kampanii. Funkcjonuje na arenie politycznej 120 lat i naturalnym jest to, że wszystkie decyzje podejmujemy w sposób demokratyczny. I nigdzie się nie spieszy, rozumiem? Pośpiech jest wskazany przy łapaniu pcheł i nie jest to dla nas sytuacja dzisiejszej dyskusji nienaturalna, ponieważ tak jak również państwo mogliście obserwować, wszystkie decyzje, które podejmowane są w PSL-u, nie są podejmowane przez lidera i jego zastępców, ale w dyskusji merytorycznej, politycznej, również w dyskusji z samorządami. No ale wczoraj w tym studiu Jan Bury, przewodniczący klubu parlamentarnego PSL, zapowiadał, że dziś właśnie będzie rekomendacja, kto tym kandydatem będzie. Co się stało? Do końca stycznia... zgodnie ze statutem Polskiego Stronnictwa Ludowego decyzja powinna być poparta decyzją Naczelnego Komitetu Wykonawczego o i Rady Naczelnej, a Rada Naczelna jest 31 stycznia. Z całą pewnością trochę te terminy się przesuwały, ale w związku z sytuacją w polskim górnictwie, w związku z debatą polityczną. Także ten temat będzie określony i wskazany, kandydat będzie wskazany do końca stycznia, ale zapewniam pana i państwa, że Polskie Stronnictwo Ludowe wskaże kandydata na prezydenta. Spoglądam na panią poseł Wiśniewską. Zastanawiam się, czy panią w ogóle interesuje to, jaki wariant Polskie Stronnictwo Ludowe wybierze. No to jest dość istotne, jaką pozycję PSL będzie chciało zajmować na scenie politycznej, bo każde liczące się ugrupowanie polityczne wie, że kampania wyborcza jest również szansą na promocję programu, na promocję szyldu partyjnego, na pokazanie, że ma się ludzi, na których warto postawić i którzy mogą ubiegać się o najważniejsze funkcje w państwie. No, mówi pan pewnie to tak dlatego, że ma świadomość, że jeśli PSL wystawi swojego kandydata, to osłabi z całą pewnością Bronisława Komorowskiego i zmniejszy jego szanse na zwycięstwo w pierwszej turze, a tym samym pomoże kandydatowi PiSu. Zdecydowanie chcę powiedzieć tak, że uważam, że dzisiaj PSL toczy w mojej ocenie rozmowy ze środowiskiem prezydenckim, aby to PSL nie wystawiało jednak kandydata i myślę, że może tak się zadziać, bo PSL jest takim bardzo wiernym koalicjantem Platformy i robi wszystko, żeby wspierać Platformę. Mieliśmy wybory samorządowe w Warszawie, nie było kandydata PSL-u, a przecież Warszawa jest stolicą Polski, liczącym się miastem na scenie politycznej, więc ta polityka w mojej ocenie może być taka trochę krótkowzroczna i spowodować, że PSL rzeczywiście samo siebie zmarginalizuje. Ja rozumiem, że PSL-owi jest wygodnie, będąc zawsze koalicjantem, jak pani Kieszkowska mówiła, zwycięzcy bez względu na to, kto wygrywa, ale to chyba nie jest dobra polityka. Oczywiście formacja ta ma prawo postępować, jak uważa, natomiast uważam, że jeśli chce się liczyć na scenie politycznej i chce być liczącą się partią, powinni wystawić swojego kandydata. Zamykając ten temat, dopytam panią prezes. Ktoś dzisiaj namawiał Janusza Piechocińskiego do tego, żeby wystartował w tych wyborach? Dyskusja nie toczy się w takich kategoriach, to znaczy nie... Znaczy nie ma mowy o tym, czy Piechociński jako prezes ma startować? Rozmawiamy o programie, nie mówimy... znaczy to dzisiaj też nie chciałabym panu powiedzieć, czy ostatecznie, czy w taki sposób decydujący, bo tak jak powiedziałam, trwają konsultacje na ten temat. Czyli i oczywiście rozważane są różne scenariusze i tutaj cieszę się, że możemy się zgodzić z tym, że każda szanująca się partia wystawia swojego kandydata. Nie ma kandydata, to nie ma tematu. W takim razie idziemy dalej. Prawo i Sprawiedliwość wzywa rząd do pomocy tym osobom, które mają kredyty we frankach i politycy PiSu powołują się przy tym na konstytucję. to co w Konstytucji takiego każe rządowi pomóc frankowiczom, pani poseł? Wsparcie, chodzi o artykuł mówiący o wsparciu i ochronie rodziny. Te kredyty we frankach najczęściej zaciągali młodzi ludzie, którzy chcieli mieć swoje mieszkanie. I dzisiaj mamy taką sytuację, że oto dwa dni wcześniej dowiedzieli się, że ich rata czasami wzrasta nawet i o 500 zł. Ja to przypomnijmy, że ten artykuł w takim razie. Artykuł 71 Konstytucji, który mówi, że państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Dalej, rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. Czy to jest artykuł, który rzeczywiście odpowiada tej sytuacji, o której rozmawiamy? Uważam, że po części tak, bo te rodziny są w bardzo trudnej sytuacji. Bardzo często te młode rodziny tracą swoje mieszkania i domy, a pozostają mimo wszystko z długami. Tutaj nie ma symetrii między bankiem a osobą biorącą kredyt. My uważamy, że już przyszedł taki czas, żeby jednak spróbować rozwiązać ten problem. Ja nie mówię, że nasze rozwiązanie jest najlepsze, ale sytuacja tych młodych ludzi jest dramatyczna, bo oto z dnia na dzień dowiadują się, że ich kredyty urastają w ciągu jednej doby o kilkaset tysięcy złotych. Zresztą pani premier w kampanii samorządowej zapowiadała, że niezwłocznie tym tematem koalicja rządowa się zajmie. O kilkaset tysięcy złotych to musiałby bardzo duże kredyty być, pani poseł. W całości, ja mówię, rata, na przykład rata kredytobiorcy, z którym rozmawiałam, wzrosła o 500 zł miesięcznie. O kilkadziesiąt tysięcy, tak. Bardzo często, czasem 100 tysięcy, to się oczywiście może zdarzyć. No w takim razie zapytajmy panią poseł, czy taka pomoc dla tych osób nadejdzie? Rzeczywiście jest to ogromny problem. Problem, z którym się spotykamy w pewnym cyklu, bo dokładnie rok temu, 15 stycznia 2014 roku, mieliśmy podobną sytuację. Wówczas też Polskie Stronnictwo Ludowe wnioskowało do banków o renegocjację umów kredytowych. To dotyczy prawie 700 tysięcy Polaków. Dzisiaj wydaje się, że jest trochę za wcześnie. 22 stycznia będzie obradował Europejski Bank Centralny. Na wtorek już pan premier Janusz Piechociński umówił się na spotkanie z szefem NBP-u. Jest cały czas w kontakcie również z finansistami, ale tak naprawdę dzisiaj też poczekajmy na ruchy ze strony Szwajcarii, bo tak naprawdę to Szwajcarzy przede wszystkim odczuwają już dzisiaj kryzys w związku z wysokim kursem franka szwajcarskiego. Także poczekajmy jeszcze chwilę. Pani mówi, poczekajmy jeszcze chwilę, a ja pamiętam wypowiedzi Janusza Piechocińskiego sprzed kilku miesięcy, wtedy kiedy Szwajcaria szykowała się do referendum, które niektórzy mówili, że może wpłynąć na kurs franka. I wtedy pan wicepremier Piechociński mówił tak, powinniśmy uruchomić program kompensacji dla spłacających kredyty we frankach. Banki miałyby rozłożyć spłatę w czasie lub obsługiwać tylko odsetki. Pytanie, co się stało z tym programem? Jest przygotowywany? Tak jak powiedziałam, to jest ogromny problem przez pewnie część społeczeństwa uważany, że takie rozwiązanie uważane było za niesprawiedliwe, ale dzisiaj jesteśmy w momencie takim, gdzie ludzie, bo to najczęściej jest tak, że to młodzi ludzie brali kredyty we frankach szwajcarskich, które były obarczone dużym ryzykiem, ale dzisiaj poczekajmy na to, co się wydarzy w najbliższych dniach. Czyli rozumiem, że tego programu nie ma i na razie nie wiadomo, czy będzie. Ja nie znam tego programu, natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe, tak jak wcześniej, również w tej sprawie będzie miało swoje stanowisko. To zapytajmy Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, jaka ma być ta pomoc dla frankowiczów w ustawie, którą, jeśli rząd nic nie zrobi, Prawo i Sprawiedliwość chce złożyć? Pani premier Kopacz zapraszała opozycję do współpracy w ważnych, jak mówiła, dla Polaków sprawach. Ta sprawa frankowiczów jest jedną z katalogu tych bardzo ważnych spraw i my zgłaszamy taki wniosek, aby rozważyć możliwość przewalutowania przez frankobiorców kredytów na złotówki, czy też ze względu na szczególnie jakąś trudną sytuację osobową, zawieszenie spłaty kredytu w czasie. Oczekujemy, że do takiego spotkania dojdzie i że będzie wola koalicji rządzącej pochylenia się nad pomysłami, w jaki sposób pomóc ludziom, którzy naprawdę są w bardzo dramatycznej sytuacji. Leszek Balcerowicz odpowiada: pomysł pomocy Polakom, którzy zaciągnęli kredyty we frankach, jest niemoralny. Zwłaszcza wobec tych, którzy nie podjęli ryzyka i brali kredyty w złotych. Gdy ryzykujemy i wygrywamy, to jest okej, okay, a gdy ryzykujemy i przegrywamy, to inni muszą za nas płacić. Tak były prezes NBP przedstawia logikę pomocy frankowiczom. Nie zawsze z panem profesorem Balcerowiczem się zgadzam. Ta sytuacja jest sytuacją w mojej ocenie wyjątkową i uważam, że tutaj parlament powinien pochylić się nad problemem tak ogromnej grupy społecznej, którą dotyka ten problem. W nocy, pani poseł, miała pani okazję głosować w Sejmie nad ustawą o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Zastanawiam się, czy to ekspresowe, co by nie było, tempo prac. W czasie jednego posiedzenia przyjęta ustawa, przepracowana przez parlamentarzystów w Sejmie. To było zaskoczenie dla pani? A w jakim sensie zaskoczenie? Że tak szybko. Że prace były bardzo szybko. Prace były szybko podjęte, ponieważ i sytuacja jest w tej chwili wyjątkowa. Decyzja była żywiołowa, emocjonalna, chociaż mogę stwierdzić, że mimo, że rozmawialiśmy o paliwie, jakim jest węgiel, to bardzo często miałam wrażenie, że to jest rozmowa o paliwie politycznym, bo dyskusja w pewnym momencie czy w pewnych momentach wymykała się spod kontroli i chyba nie to było naszym, chyba nie o to nam wszystkim chodziło. Natomiast cieszę się, że ustawa została przegłosowana pozytywnie, bo to jest światło i to jest nadzieja na to, aby zrestrukturyzować kopalnię, aby ten węgiel był konkurencyjny, aby również zadbać o tych, którzy z całą pewnością będą się przekwalifikowywać, czy przez jakiś czas nie będą pracować w tej branży. Króciutka odpowiedź pani poseł Wiśniewskiej. Będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie? Oczywiście, że tak. To jest ustawa tak naprawdę, która daje możliwość likwidacji kopalni. W ustawie 49 razy pada słowo likwidacja i określone są zakłady likwidacji kopalni. Przypomnę, że we wrześniu w wyborach uzupełniających do Senatu Platforma kłamała w Rybniku, mówiąc, że górnictwo nie jest zagrożone. Kłamał również Donald Tusk w wyborach europejskich, kiedy przyjeżdżał do nas, do województwa śląskiego i mówił, że rząd PO-PSL nie będzie zamykać kopalń. Okłamaliście państwo ludzi. Jedno miejsce w górnictwie generuje średnio 5 miejsc w przemyśle okołogórniczym. Ja przyjechałam z Bytomia. Tam w demonstracjach idą dzieci z napisami: tata nie pracuje, chleba nie kupuje. Ludzie są zdesperowani. I ostatnia rzecz z europejskiego podwórka. Eurostat podaje, że województwo śląskie jest najszybciej wyludniającym się regionem w Unii Europejskiej. Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość, Urszula Pasławska, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby dostać fajne akcesoria w prezencie, możesz skłamać. Błagam, no proszę, ale ja mam urodziny. A myśląc technologicznie, skorzystaj z okazji 10-lecia Saturna i sam dobierz sobie prezent, kupując urządzenie mobilne od 1500 zł w strefie Saturn Connect. Dowolne akcesorium do 200 zł dostaniesz w zestawie. Na przykład kup smukły, lekki i wytrzymały MacBook Air z procesorem Intel Core 4. generacji za 3899 zł i prezent dobierz sam. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. No i jak zacząłeś swój rok? W końcu kupiłem dostawczego Mercedesa. Na początku roku? To musiało cię kosztować. No właśnie, że nie. A ty ciągle czekasz? Czekam. To się pośpiesz, bo w końcu już ich niewiele zostało. Dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem cenowym. Chcesz niezawodny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. To najlepszy moment. Wiecie, czego się dowiedziałam? No nie wytrzymam, taka okazja. W hipermarketach Carrefour rabaty na setki ulubionych produktów nawet do 30%. 30! No, nie mogłam tego dłużej ukrywać. Każdy powinien skorzystać. My też nie będziemy ukrywać, że do 26 stycznia w hipermarketach Carrefour rabaty 20 i 30% zaskoczą wszystkich. To żadna tajemnica, więc kupujcie z zyskiem. Szczegóły akcji w gazetce i na